ब्रह्मराक्षति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदोत्तमुद्रा कृष्ण गीतामृतः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण विभूषित करीकांबराजलोत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्मे हरि ओम सुब्रमात्म श्री गोविंद श्री गुरु कृष्ण आपके मन में आई गया। सुबह जो ये स्मृति की बात चली थी कि अनुभूत विषया सम प्रमोश स्मृति और अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, इन दोनों स्मृतियों में आपकी दृष्टि से श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? इनमें अंतर क्या है दोनों विषय और श्रेष्ठ कौन सा है? अंतर तो नहीं है, जो है तो एक न्याय योग का है। अनुभूत विषया सम प्रमोश स्मृति, ये बातें दोनों भी मिलती नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इसमें दोनों बातें नहीं मिलती है, एक अंश मिलती है, समझ में नहीं मिलती। क्योंकि दूसरों जो स्मृति है वो सांसारिक पदार्थों की स्मृति है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब भाई बहन ध्यान दे रहे। आज मैंने ये कहा कि अर्जुन ने स्वीकार किया कि नष्ट हो गया मेरे अंदर मोह, नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। अब वो आपके खाना करूंगा, आप जो कहोगे सो करूंगा, और ये सब हुआ आपकी कृपा से, कृपा मानता है। तो ये स्मृति क्या है? जैसे योग दर्शन में आया कि स्मृति क्या है, अनुभूत विषय असंभव सा, अनुभूत विषय का जो नहीं सुधार जाना है वो उसे कायम रहना है, उसको स्मृति कहते हैं। अनुभव जन्य हो ज्ञान हो उसे नाम स्मृति है, ज्ञान सब नहीं रहे तो अनुभव जन्य अनुभव स्मृति है, वो नाम स्मृति हो जाएगा। इस वास्ते स्मृति कह रहे हैं विषय अनुभव तो जन्य हो और ज्ञान हो उसके नाम स्मृति है, ये न्याय से बन रहा हो। इनकी अपेक्षा ये स्मृति विलक्षण है, दोनों की अपेक्षा दोनों में स्मृति ठीक है, पर दोनों की स्मृति बताई है संसार की स्मृति होते वो उसका नाम स्मृति बताया है। और ये स्मृति ऐसी है कि बात तो व्यक्ति अनुभूति असम प्रमोशन अनुभव अनुभव का नहीं है, निश्चित न हो उन्मूल विषय का स्मृति होती है, अनुभवजन्य हो ज्ञान हो स्मृति होती है, इसमें तो उन्मूल घटता है। परंतु ये स्मृति क्या है? वास्तव में परमात्मा स्वरूप है, वो मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, जो मुक्ति है उसी स्मृति है। जो मुक्ति स्वाभाविक है उसकी स्मृति आई। इस अपना तीन बात देखी है, साधक संजीवनी में कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा जो निष्काम भाव की स्मृति है ये आई। जो निष्काम निष्काम था, मेरी कामना कोई थी नहीं, तो कोई कामना नहीं थी, ये स्मृति आ गई, उन्हें याद आ गई। ऐसे ही जीव परमात्मा अंश है, साक्षात परमात्मा का ही है ये, तो भक्ति में परमात्मा का ही हूँ ये स्मृति आ गई। तो ज्ञान में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो मैं हूँ इस स्मृति आ गई। ये तीन वर्त की है सारे शरीर में, तीन वर्त की ऐसे ऐसे बताया उसका स्मृति लगता है। स्मृति लगता रहा मतलब ये हुआ कि नई बात नहीं है, इस बात को निश्चय करना है। स्मृति लगता इस आशय ये है कि परमात्मा तत्व का जो बोध होता है कोई नई बात नहीं हुई है, पुरानी है, ये सदा से है, सबको प्राप्त है, केवल उधर दृष्टि नहीं है। उस स्मृति लब्धा का अर्थ हुआ कि दृष्टि मृत नहीं, ठीक है, निष्कम तो है ही हमारे में, काम न काम है, कौन है ही नहीं हमारे में, तो निष्कम वाली स्मृति होगी। ऐसे ही परमात्मा का हम अंश है ही परमात्मा का, पहले से ही साक्षात नहीं था। ऐसे ही आत्मा नित्य ही मुक्त है, बद्ध कोई हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्मृति हो गई। तो स्मृति होते ही मालूम दिया कि हम तो नित्य मुक्त है ही, ये कोई नई बात नहीं हुई है, पुरानी बात हमारी थी वो स्मृति में आ गई, याद आ गई, इतनी बुद्धि गई, पर ये हुई आपकी कृपा से। ये तीनों ही बातें तो आपकी कृपा से हुई है। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, भगवान ग्रह कह रहा था कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना ली, और एकाग्रता से गीता सुना तो उसका फल होना चाहिए कि स्मृति प्राप्त हो जाए। इसमें नया पुरुषार्थ नहीं होगा, नया उद्योग करना नहीं होगा, पुरानी बात ही है तुम्हारी, जो शुद्ध है स्वाभाविक है उसमें हो जाओगे। अगर ये इतना विस्मृति हो गई और शुरू हो गई तो फिर भी विस्मृति हो जाएगी, तो फिर विस्मृति हो जाएगी, ये बात नहीं है। जो ये बात अगर नया माने उसको ये लक्षण गुरु बतावे तो दोनों दर्शन करने में विस्मृति हो जाएगी, संभावना रहती है। इस वास्तव दोनों लक्षण ठीक ही रहते हैं। इसी बात है जैसी स्मृति जो स्वाभाविक है, सत्य है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, स्वाभाविक जैसी है, तो उसकी विस्मृति हुई है, तो वो विस्मृति स्मृति होने के बाद में विस्मृति होती ही नहीं, क्यों? स्वाभाविक विस्मरण भाव है, स्वाभाविक पद्मावरण से स्वाभाविक मुक्त होते है, और है ऐसा है ऐसे है, इसलिए ऐसा ही था। मानो नित्य मुक्ति होती है, मुक्ति होती है नहीं, ये बात नहीं है, ये नई मुक्ति हो गई, ये नहीं, ऐसी स्मृति हम पहले थे वैसे ही है। तो स्मृति जो कहते हैं इस बात से एकाग्रता से सुना तो जरूर स्मृति हो गई, तो मैंने एकाग्रता से सुना इससे मेरी मुक्ति हुई हुई है, आपकी कृपा से भी स्मृति हुई है। देखो एक ज्ञान होता है हमारे उद्योग से, एक होता कृपा से, दोनों फर्क है। हमारे उद्योग से होता है तो हमने वृत्ति लगाई, एकाग्रता की, ठीक लगी, तो स्मृति आ गई। भगवान के पूछने का ये है सिद्धांत कि गीता का ऐसा माध्यम है, इसका अगर एकाग्रता से गीता सुनेगा, ठीक दर्शन मानेगा, तो स्मृति आ जाएगी। तो इसी स्मृति आ ज्यादा पहचान है, तुमने गीता एकाग्रता सुना है। भगवान के पूछने का तो तात्पर्य यह है, अर्जुन को कहने का तात्पर्य है कि आप स्मृति आ गई, परंतु मैंने गीता का वर्णन किया हो, मैंने गीता का अध्ययन किया हो, गीता का पूरा पुरुष विचार किया हो, ऐसा मैंने किया नहीं है, तो ये कैसे हुई है? मेरी स्मृति हुई है आपकी कृपा से। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और आपकी कृपा से स्मृति हो गई, मैं तत्प्रसादात आपकी कृपा से हुई है। जो कृपा से होगी वो शक्ति तुझी से नहीं होगी। जैसे गाय है, गाय ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद वह गाय राजी होती है, चाटती है। आपने देखा होगा, हमने देखा है कि गाय है उस जीव से चाटती है, तो गाय की जीव बड़ी कड़ी होती है, कठोर होती है, तो बच्चा है कोमल होता है उसका, तो चामड़ी उतर जाती है, खून आ जाता है, बस रह के खून आ जाता है, पर गाय छोड़ी नहीं, जो सर चढ़ती है ऐसी करोड़ करोड़ जीव होती है गायनी, आपको चटा होता है गायनी का विचार करती है तो आप देख लो आपको पता लगेगा बहुत कठोर जीव होती है। जैसे कुत्ते जीव होती है बहुत नर्म जीव होती है, बहुत नर्म होती है। गाय तुम्हारी कठोर जीव होती है कर ली इसकी छाल उतर जाए खून खून आ जाए बस रह गए मतलब प्रेम से चाटती है। अब ध्यान देना वो प्रेम से चाटती है गाय का स्नेह है, उस स्नेह से जो बसरे पर असर पड़ता है वो दूध से नहीं पड़ता। जैसे गाय माँ मर जाए और उन्हें गाय को दूध पिलाओ खूब धाप में पिलाओ पर रुआटी ऐसी नहीं होगी, जैसा बस रही माँ जीती है वो दूध पिलाती है उसे रू जैसा होता है वैसे कुछ नहीं होगी। दूध उन्हें कहो खूब दे दूसरी गाय का दूध दे खूब, पर दूध तो मिल गया परंतु वो कृपा नहीं मिली, स्नेह जो गाय वो स्नेह नहीं मिला। वह स्नेह में जो शक्ति है वो शक्ति दूसरी शरीर में नहीं है, तो स्मृति लगता मेरे को जो स्मृति हुई है वो मेरी मेरी विद्युत से नहीं हुई है, मेरे गीता का मनन किया ऐसे नहीं हुई है, वो कृति है कृत प्रसाद आपकी कृपा से आपकी जो प्रसन्नता है वो गाय का जैसा प्रेम होता है स्नेह उस स्नेह से जो पुष्टि आती है वो दूध से नहीं आती। दूध खूब पिलाओ गाय का वो पुष्टि नहीं होती है बसेगी, जो पुष्टि गऊ का जो उसको माँ चाटती है वो राहकार करती है उसे जो उसको रस मिलता है वो बच्चे का वो पुष्टि है। ऐसे ही गुरु महाराज की जो कृपा है भीतर से स्नेह है उस स्नेह से जो उसको होता है वो असल विद्या विद्या से नहीं होता। तो साधार कहने का मतलब है कि मेरे को जो स्मृति हुई है आपकी कृपा से हुई है, ऐसे गुरुजनों की कृपा से जो लाभ होता है वो उद्योग से नहीं होता। इस बात से अर्जुन ने कहा तो प्रसादात आपकी कृपा से हुआ। अर्जुन भगवान के ज्ञान तत्व तात्पर्य है गीता का ठीक तरह मनन करेगा तो उसमें स्मृति होगी, क्योंकि गीता ऐसी है चीज। पर अर्जुन ऐसा अर्जुन मानता नहीं है कि बात ठीक है पर कहना, पर मेरे को जो स्मृति हुई है वो आपकी कृपा से हुई है, गीता की सुनने से हुई है आपकी कृपा से हुई है। ऐसे ही जो वास्तव में सुनाने वाले महात्मा होते हैं उनकी कृपा से जो बोध होता है हमारी बुद्धिमानी से हमने ठीक तत्व को समझा है इससे होता है ये बात नहीं है, और गुरु महाराज की कृपा है उससे होता है, उस कृपा से कृपा में शक्ति है। ये शिष्य ठीक हो जाए माने इनको सब बोध हो जाए ऐसा जो भाव है उनका उन भाव से बोध होता है वो हमारी ताकत से नहीं होता। इस बात से तो प्रसाद अर्जुन अपने कृपा ही मानता है, अर्जुन अपनी विद्युतता नहीं मानता है आपकी कृपा से बोध हुआ। तो बोध होता है वो स्मृति कैसी स्मृति है, ये दूसरी संसार की स्मृतियों की तरह स्मृति नहीं है, दूसरों की भूल की तरह वो भूल नहीं है, वो भूल अनादिकाल से है, अनादिकाल से कब से है इसका आदि किसी ने नहीं बताया है। मैंने अभी तक समझा है जिन शास्त्रों को पढ़ा है आपके कोई पढ़ा हुआ हो आपको याद हो तो बतावे, मेरी समझ में किसी ने नहीं बताया है कि भी अमुक दिन से भूल हुई, ऐसा नहीं है। अमुक दिन से भूल हुई तो फिर भूल हो जाएगी, क्यों भूल होने की रीति है तो भूल हो जाएगी फिर, तो वो भूल नहीं है। जैसे अनुभूत विषय आसम प्रमोश है, जैसे अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति अनुभव जन्य हो तो अनुभव है, अनुभव होगा सबका अनुभव है, स्वाभाविक है, शुद्ध है, स्वाभाविक, वह स्वाभाविकता भी वृत्ति चली जाए इसका नाम स्मृति लगता है। जो स्वाभाविक सत है सिद्ध सबका है उस तरफ वृत्ति चली गई उससे वो स्मृति लगता कहा, तो स्मृति लगता कहना भी ठीक है पर उसमें इतना नहीं है, वो तो भूल फेरी हो जाती है, भूल फेर नहीं होगी। हिजगा न पुनर्मोह मेहू मासी पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर पुनर्मोह नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो ऐसी ताकत वह में नहीं है, अनुभूति ज्ञान स्मृति में अनुभूति आश्रम प्रमोशन में वो ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि फिर नहीं भूलो, पर इसमें भूल होती नहीं। यदि न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव ये भूतान देश आत्मा नहीं अथवा मई अरे मेरे में देखा तो वो विदिक्षा है। जीवन मानो आपका स्मृति कैसा है, आपके स्वतः सिद्ध जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक आपकी स्थिति होगी। आपका स्वाभाविक स्वरूप है, कामना है नहीं आप में, ईश्वर ज्ञान से आप हो, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, ऐसे आप हो, वैसी स्मृति आई है, वो स्मृति केवल कृपा से, वो कृपा केवल कृपा से होता है। तो केवल कृपा से तो प्रसाद ने कहा है, तो दूसरे शास्त्रों की तरह ये नहीं है। शास्त्रों की तरह तो भूल मिट गई फिर भूल हो जाएगी, ये भूल किसी होगी नहीं। ये न पुनर्मोहमे इस पर फिर होगा नहीं। तो ये स्मृति ऐसी है मान ये सबको याद है, सब जितने हैं प्राणी सबकी है। बोलो कामना से किसका काम चला, कामना से आप कामना करते हैं, कामना से वस्तु मिलती है, उसमें दो बात है सदा ही, कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा सबका अनुभव है। जितने प्राणी है सबका अनुभव है, कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो इच्छा पूरी होती है वो इच्छा के कारण पूरी नहीं होती है, वो पूरी होने वाली है तो पूरी होती है, इच्छा होने से पूरी हो जाइए नहीं है, ऐसा नियम हो तो इच्छा की जाए वो सभी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अरे बिना इच्छा पूरी नहीं होती तो इच्छा किए बिना पूरी होगी नहीं, ऐसा ही हुआ। बिना इच्छा अचानक आपके भीतर में स्मृति अचानक सब सत्य सत्य सब आ गई, चाहते ही नहीं बहुत नहीं करें ऐसे करते हो जाता है। तो वो कृपा से होता है, वो होता है कृपा से, उसमें जो शक्ति है वो उद्योग में शक्ति नहीं है। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य आपकी कृपा से स्मृति हुई है, तो उन स्मृतियों से इसमें विलक्षण है। पूरा भाव में कैसे पता नहीं आपका ख्याल भया हुआ नष्टो मोह स्मृति, क्यों कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियों तीनों में माना है, तीनों की जो सिद्धि है वो सिद्धि स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है, वो बनावटी नहीं है। अगर बनावटी कृत्रिम होती तो मिट जाती हो, वो तो है स्वतः स्वाभाविक अनादिकाल से सब है, केवल उसी स्मृति स्मृति की जरूरत है। स्मृति होती है कृपा कृपा से, तो कृपा से जब स्मृति होती है तब एकदम सब विषय खुल जाता है, एकदम सब कांटा कांटा निकल जाएगी खुल जाएगी सब खुल जाती है। तो ऐसी स्मृति है वह उन दोनों से भी सुना है, इसमें शंका कुछ स्पष्ट होगा। आप शंका पूछे तो स्पष्ट हो गया, शंका करो और पूछो ना तो स्पष्ट होगी। मेरी तरफ से तो कहा है परंतु पूरा कहना पूरा आता नहीं है, आप शंका करो इसमें, कोई शंका उठती हो वो जबरदस्ती सतह उठती हो वो शंका करो, उसे विषय बहुत खुलेगा, कोई खुला परमा हो। ये दोनों स्मृतियां वृत्ति की स्मृति है, अनुभूत विषया संप्रमोषय स्मृति, ये जो स्मृति है ये पंच तय वृत्तय है, पांच वृत्तियों में से एक वृत्ति है। और ये नष्टो मोह स्मृति लब्धा ये अपने आप से अपने आप की स्मृति है, ये दोनों में अंतर इस ढंग से वृत्ति का और अपने आप का यू है। तो वृत्ति ज्ञान होता है वो कार्य कर्मजन्य होता है, ये ज्ञान है वो कृपाजन्य है। ये स्मृति विस्मृति में बदल सकता है, ये विस्मृति हो सकती है, अरे इनमें विस्मृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि अनुभूत विषय का संप्रमोष नहीं है यहाँ पर, पहले अनुभव हुआ फिर ऐसी विस्मृति नहीं है, पहले अनुभव हुआ ही नहीं, कभी अनुभव हुआ नहीं अनादिकाल से, और उठी स्मृति हो गई या अनुभव हो गया, ऐसा शंका करो। स्मृति विलक्षण है, वैसे अनुभव विचित्र है, वो कृपा से होता है। मनुष्य मान लो भले अपने उद्योग से है, परंतु वो कृपा से होता है, कृपा से वो विषय आता है, जिसे पता रहता है उसका। मेरे से पूछो तो मैं कहने में समर्थ नहीं हूं, परंतु बात है वो आप ध्यान दो तो लग जाएगा, आप वो आप आ जाएगी, फिर बिल्कुल आ जाएगी साफ ही। अरे भाई कामना कैसे की जाए, देखो अब एक विषय कहता हूं मैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा कि मम एव अंश, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, ये भगवान ने कह दिया। मैंने सुनने मात्र से क्या आपके अनुभव होता है मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का अंश हूँ? नहीं होता है ऐसा, होता है तो ध्यान हो जाए, भगवान का बेटा हूँ मैं, भगवान का हूँ तो नष्ट हो स्मृति लब्ध। तो स्मृति क्या कि मैं भगवान का हूँ ये बात याद आती नहीं, याद आ जाने तो काम बढ़ता नहीं और कर्म से बढ़ता नहीं, परंतु तो भीतर से सब आती है कि भगवान का हूँ है साक्षात, भगवान का हूँ ऐसा आता है, ये भगवान की कृपा से आता है। मैं कई बातें ऐसी मानता हूँ कि भगवान की कृपा से होता है। जैसे ऐसी स्मृति जो अर्जुन को हुई, अर्जुन को जो स्मृति हुई वो हमें क्यों नहीं हो रही? एक बार सुनने महाराज जी बोल रहे हैं, वो सुन रहे आप बता रहे हैं वो सुन। देखो मैं अपना जोर देकर बात बताता हूँ तो राम निवास जी ने कल मेरे को कहा कि आपने ऐसा कभी नहीं कहा पहले, ऐसा खुदा से क्यों नहीं कहते आप पहले कह दो, तो कह देना कोई मेरे हाथ ही बात है क्या है, मैं नहीं कहा, मेरी जस्ती नहीं है, मैं पहले कभी नहीं कहा, आज जस्ती नहीं है मेरे, पहले कहा नहीं अभी कहा है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी कहा है, कब कहा है कैसे कहा है याद नहीं है, परंतु पहले भी कहा है और कल भी कहा है। कल कहने में एक बात फर्क है, कल मेरे मन में ये बात आई कि जड़ चेतन दो चीज है, सत्य शुद्ध है, एक तो है भगवान का अंश या दूसरा प्रकृति का अंश। और ढंग जो मेरे समझ में आई वो बात बताऊ, शरीर तीनों है प्रकृति का अंश है, स्थूल है वो प्रकृति का अंश है, सूक्ष्म वो अंश है और कारण शरीर वो प्रकृति का अंश है। शरीर तीनों ही प्रकृति का अंश है और ये स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश है। सच्ची बात ये है, पर सच्ची होते पर भी हमारे को ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं साक्षात परमात्मा का हूँ। मैं ये याद आ जाता तो स्मृति हो गई, तो स्मृति हो गई तो फिर क्या है, परमात्मा को और निष्काम भाव मेरा सोता है, स्वाभाविक है, तो निष्काम भाव भी सोता है और भगवान का हूँ ये बात सोता है, और मेरा जो स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध भूत स्वरूप है ही, तीनों बात सच्ची है। सच्ची होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, भगवान को अनुभव कराना है तब होता है। मथाणिये में मैं पाठ कर रहा था, गीता जी का पाठ मूल पाठ कर रहा है, पाठ करते हुए जो एक बात पूर्ण हुई मेरे उद्योग से नहीं हुई है, इसमें कैसे अनुसार है? गीता लिखी पर सारी संजीवनी वह भी पहले लिखी है, तो वह में भी स्मृति हुई है, जैसे लिखी है नई बात लिखने के मन में क्यों आई? गीता की चीजें बहुत हजारों टीका है, बहुत अच्छे अच्छी टीका है, बड़ी बढ़िया टीका है, फिर लिखने की मन में आई तो लिखी, पर लिखने पर भी वहां विचार आया कि ये लिखना अधूरा है। अब भी मैं बताता हूँ कि पूरा नहीं हुआ है, अब भी गीता की टीका लिखना मेरा पूरा हो गया ये नहीं है। कभी कभी मन में पैदा होते हैं भाव, वे भाव हरदम याद नहीं रहते और सब काम आते नहीं, परंतु भाव विलक्षण है तो वे भगवत कृपा से होता है, उद्योग से नहीं होता है। मधुरणीय में पाठ करते करते अर्थ विलक्षण पैदा हुए। अब बात में पहले बहुत बार कही है, मथाने वैसे स्मृति हुई तो पहले मेरे ज्ञान योग की प्रधानता थी, क्यों मैंने पढ़ाई हुई करी है, मैंने पढ़ाई करी है तो ज्ञान योग की करी है, यही पढ़ाई की है मैंने, शंकर वेदांत है इसी पढ़ाई करी है वर्षों तक, परीक्षा भी दी है, कोई थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी दी है और पढ़ाई की है। इसे जानना चाहिए, और केवल पढ़ाई का नहीं, इसमें प्रवृत्त हुआ तो बना कि ये क्या चीज है, तत्व से जाने इसको, ऐसा भाव था पर नहीं जान सका, मैं नहीं जान सका। और वो नहीं जान सका फिर भी जाना, जितने में लिख दिया, लिख देने पर भी मथाने में असंतोष हुआ तो और लिखे इस पर, ऐसा हुआ अब भी संतोष हुआ नहीं है। गीता पर कितनी बातें हैं, संतोष नहीं हुआ है, और बातें हैं पर वो बातें मैं अपनी बुद्धि से कर दूं ये हाथ की बात नहीं है, बुद्धि से कह दूं ऐसे हाथ की बात नहीं है। कल जो मेरे मन के मन में आई ये तो बात सीधी है, बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। दो विभाग है, आप अपना शरीर को मानते मैं हूं, मैं हूँ, दो हो आप, एक हूँ तो आपका स्वरूप है, और मैं ये है अपरा प्रगति, ये अपरा प्रगति को साथ में मिला करके मैं हूँ ये बात हुई है। क्योंकि मनो बुद्धि अहंकार इतियम मैंने प्रतिशत अपरा यम, तो अहम तक है, तो अहम आप में है, ये है परा प्रगति का अंश है, तो अहम ये आपका स्वरूप नहीं है, आप हूँ ये स्वरूप है, हूँ नाम सत्ता, सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, आपका सत्ता मात्र स्वरूप है, आपका मैं स्वरूप आपका नहीं है। शरण जी ने लिखा है कि अभिमान शून्य अहम, अहम का अभिमान शून्य अहम होता है, अब अभिमान शून्य अहम होता है तो अहम कैसा है, व्यवहार में तो मैं हूँ ऐसा होता है, परंतु मैं जानकार हूं ऐसा नहीं होता है, तू जान जान है, मैं जानकार हूं तो बात जना दू, ऐसा नहीं होता है, अपनी सत्ता का अनुभव होता है, मैं हूं ऐसी सत्ता का अनुभव हो रहा है, सत्ता का अनुभव होने पर भी मैं जानकार हूं ये नहीं होता है, मैं जानकार होता नहीं, मैं होता जानकार नहीं होता, जानकार होता मैं नहीं होता, ये ख्याल किया आपने, मैं जानकार हूं, जानकार हूं तो मैं नहीं होगा, और मैं होगा तो जानकार नहीं है, ये दोनों साथ साथ रहती नहीं, मैं जानकार हूं ये दोनों साथ में नहीं रहेगी, जानकार हूं तो जानकार हूं तो जानकार हूं, ऐसा नहीं जान कुछ जानना है, ये जानना है, जानना ये व्यक्तिगत नहीं है, जानना व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत जानना होता है वो पंडित ही होती है, और जानना है तो इसमें अभिमान नहीं, जानने के साथ में मैंपन नहीं है, मैंपन साथ में होने से जानने में अभिमान होता है, वो नहीं हो वो जानना होता है, ऐसा अभिमान शून्य अहंकार होता है, अभिमान शून्य, तो अभिमान शून्य है वो क्या होता है, वो होता है परमात्मा की कृपा से, क्यों आप कोई कुछ जानोगे तो आपका अभिमान साथ में रहेगा, आपका मन साथ में रहेगा, बुद्धि साथ में रहेगी, जानने की जिज्ञासा अभिमान रहेगी, ये साथ में रहेगी, और ये साथ में जब तक रहती है तब तक बोध नहीं है, तब तक बोध नहीं है, असली जो बोध कहा जाए मन बुद्धि इंद्रिया अंतःकरण में ये वृत्ति रहेगी वो बोध नहीं है, अज्ञान है वो। इस वास्ते कल मैंने एक बात कही थी, आपने ध्यान दिया होगा, आपने कहा अभ्यास, मैंने कहा अभ्यास से दूसरी एक नई स्थिति बढ़ती है, अभ्यास से बोध नहीं होता, अभ्यास से बोध नहीं होता, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है। जैसे रस्से पर चलना है, ये वो नट चलता है और हम नहीं चल सकते क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, तो अभ्यास से रस्से पर चलने की एक शक्ति आती है। इसी तरह से जो अभ्यास किया जाए, सब अभ्यासों में ये एक अभ्यास एक नई स्थिति बनेगी, वो पूरी की बात ज्ञान नहीं होगा। खूब अभ्यास हुआ, खूब अभ्यास करो, अभ्यास नहीं हुआ वो कृपा से होगा, अभ्यास नहीं हुआ। आपने पकड़ी होगा नहीं पकड़े पता नहीं, अभ्यास और चीज है। अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी, कितना ही अभ्यास करो, बढ़िया से बढ़िया करो, जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और जड़ता की सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता की सहायता लेकर चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहे नहीं होता। पर आज जितना अभ्यास होता है और जितना जो ज्ञान होता है वो जड़ का, जड़ता का, मन का, बुद्धि का, अंतःकरण का सहारा लिए कर ही करते रहे, सहारा लेने से असली बोध नहीं होता। जड़ता के द्वारा तो बोध नहीं होता है, एक अटका भी होता है, जड़ता छूट कर ही होता है वो बोध होता है। इस वास्ते जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। अब श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, तो इसमें तो आपका अंतकरण रहेगा, अंतकरण कैसे कैसे करोगे, समाधि करो तो अंतकरण रहेगा, समाधि करो तो निर्विघ्न समाधि करोगे तो उसमें वृत्ति रहेगी, वृत्ति रहते हुए बोध नहीं होता असली, असली बोध होता है वो अचानक होता है, खुल कर आंख खुल जाए, आंख खुलगी जैसे नींद से आंख खुलती है, आंख खुलती है और तरह हो जाता है, इसी तरह से बोध होता है। बोध इस तरह नहीं होता है दूसरा अभ्यास करे, इससे अभ्यास नहीं है, अभ्यास करे न्याय न्याय अभ्यास होगा, न्याय न्याय जितने आदमी होंगे उतना अभ्यास होगा, इतने तरह का कोई अंत नहीं है उनका, और वह से नहीं होकर कृपा से होगा। इस नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसादात, तत्प्रसादात आप कृपा से, ये कृपा से होता है। सतोष विग्रह संदेह, अब संदेह रहित हो गया, कर से संता हुआ, आप कहो तो करूंगा, आपको युद्ध करूंगा, नहीं करो नहीं करूंगा, आप जो कहोगे। मूल में कहता मैं युद्ध से, पहले तो इनका भार है नए युद्ध से का, जो नहीं करूंगा, अब अगर युद्ध से कह दे तो आग्रह वही रहा, युद्ध से करे में आग्रह वही रहा, युद्ध का नहीं रहा दे जो आगा गया, अब क्या है, अब मेरे कुछ नहीं, मेरे को संदेह संदेह हो गया, कर से तो आप कौन नहीं करो, युद्ध मन करोगे नहीं करेंगे, करो करेंगे। अन्याय पूर्वक अर्जुन शस्त्र चलाता है कर्ण के ऊपर, अरे कर्ण है जरा चक्का है जो जमीन में धस गया, पर साफ हुआ तू हुआ कि तू जब शत्रु के सामने जाएगा तेरा चक्का है जो पृथ्वी पकड़ देगी, बता चलेगा नहीं, तो नीचे उठ करके लाया ही हूं पृथ्वी अलगी, पृथ्वी तो बल था, कर्ण में बल कम नहीं था, ही अलगी वो अर्जुन चला रहे तो मैं शस्त्र और शास्त्र को तू जानने वाला, शास्त्र विद्या को जानता है, शास्त्र हिंदी भी तू जानता है, तू रथ पर बैठा है, मैं बिना रथ हूँ, बिना रथ, बिना रथ के रथवाही को पानी चलाना चाहिए, तेरे स्नान से चुप हो गया, अर्जुन बंद कर दिया, भगवान यहाँ क्या करता है, मारो मारो फट मारे। अब कर्ष्य वसन तो है ना, जानता है अर्जुन, जानता ही अन्याय है ये। वो नीचे खड़ा है, दो बात है, एक तो नीचे खड़ा है, एक दिन काम में लगा हुआ है, ऐसे वो शस्त्र युद्ध धर्म युद्ध में है, ऐसे शस्त्र नहीं होता। जब वो तैयार हो जाए कहीं सावधान हो जाओ, मैं शस्त्र चलाता हूँ, सावधान हो जाओ, ऐसे पहले क्या कर फिर बात चलाता शस्त्र, तो काम दूसरे में लगा हुआ है। भगवान के मारो मारे बड़े जोर से बोला तू कैसे कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तो भगवान ने कहा छत्र अन्याय तुमने किया है, ऐसा अन्याय को आते हुए को मार देना पाप नहीं है। आया तो था मायान तुम अन्याय देवा विचारिय अविचारिय अन्याय बिना विचार मार देना उसे, किसी किसी मार देना। बोल क्या बोलता है, चुप हो गया, गर्म बोल नहीं सकता। अर्जुन कहता मैं मेरी बुद्धि लगा था तो गलती कर देता, कैसे कैसे आप क्या कहते होगा, भगवान कहते मारो बाण देता है अन्याय का, मैं जो बैठा था वो ये नीचे खड़ा है, नीचे खड़ा हुआ काम दूसरा कर रहा है, रस को निकल रहा है, इस वास्ते इसको शस्त्र चलाना चाहिए। भगवान कहते चलो चलो कैसे बचवंता हूँ, और कोई बल नहीं है, और कोई बल नहीं शास्त्र भगवान नहीं है, भगवान ने कहा चलाओ ऐसे कहो। अब उससे पुत्र कौन देवे, भगवान देवे और कौन देवे, और अर्जुन देव अर्जुन कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी भगवान पर है। तब कहा भाई अर्जुन शस्त्र नहीं खेत्र का धनहार बहुत प्रकार शस्त्र अवैध बज घाट अग्निदेय विष दे जो अग्निदेय विष दे जो क्षेत्र दार और धनहार और बहुत बिगड़ तो शत्रु गई अवैध वैध खटकार छह काम करने वाले अवैध है, ब्राह्मण है, वेदांत पार गई है, परंतु उन्मार को पार नहीं देगा। नाता है नदे दोष अंतर बुद्धि कष्ट न कोई दोष होता ही नहीं, मार दोष अर्जुन जो भाई ये तो मार मारना चाहिए। छह छह काम किया तुमने, छह का सौ किया, सौ सौ अग्नि दे लाख और अर्जुन को भीमसेन को जहर पिलाया, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्रदार जुआ खेल कर खेत लिया, और स्त्री को नग्न करना चाह धन संपूर्ण से धन ले लिया, नहीं सला केवल पढ़ने की बातों रखी पास में कुछ नहीं खिला, और शस्त्र देकर मारने को तारे हुए छऊ काम तो मरे छऊ ऐसे अब ऐसे आदमी को बिना विचार मार देना पाप नहीं लगता पाप मारने वाले को। तब अर्जुन समझा के मैं साथ हो देखता गलती हो जाती मारो मारो। जब भगवान ने कह दिया तो चला हो गया, संधि संकोच नहीं है, ये बात है, सब बातें विधिक्षण है। तत्पुर सादात में आ चुका है, विश्वास अर्जुन कहता है आप कृपा से महाराज और कृपा साथ में रहती है, गाय का दूध भी रहता है मैंने कृपा एक साथ में रहती है, कृपा से जो पुष्टि होती है वो केवल दूध से नहीं होती, कृपा का आश्वासन वही तरह होता है, विशेषता से होता है। तो स्वामी जी आप अचानक बोध का कह रहे हैं उसमें विवेक के साथ होता है, अचानक जो बोध होता है उसमें विवेक रहता है क्या? विवेक रहता है, विवेक तो रहता है एकदम, विवेक सब में है, सत्य है, भगवान की दी हुई है कृपा है, सब में सब विवेक है, विवेक रहता है। पर विवेक रहते हुए भी अचानक होता है महाराज, ना तो उसमें चिंतन करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना इच्छा करते हैं, अचानक होता है, अचानक हो बहुत कृपा होता है। अब भगवान में कृपा कैसे होती है इसको भगवान ही जाने, किस तरह होती है पता नहीं, भगवान के शरण हो जाओ सर्वथा शरण हो जाओ कृपा होगी, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजन करो भजन करने से भगवान कृपा करेंगे जरूर, भगवान की स्वतः कृपा सब पर समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय, नहीं वो प्रेम का विषय है न वो द्वेष का विषय है। सब पर मोरी बराबरी दया, सदगुरु दया बरोबर है एकदम ही। अब वह दया कब किस समय में किस समय प्रकट होती है उसको पता नहीं होती है, प्रकट करते हैं लगे रहो हो जरूर होगा, संदेह नहीं है। कोई निमित्त बन जाए महाराज, कोई निमित्त बन जाए, भगवान निमित्त बना दे, निमित्त कोई बन जाए। अर्जुन को निमित्त मात्र हो सभ्य शासन, सभ्य शासन या दोनों तरह बन चला रहा है, निमित्त मात्र बनना है। अपने अपना पुरुषार्थ हो जाए, पुरुषार्थ पूरा करना, पर करना है भगवान के भरोसे। माम आश्रित ये तंत्र, ये जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित ये तंत्र, ये भगवान का आश्रय देख रहे करो। सिद्ध हो गया, सर्वस्व सिद्ध होगा, वो सिद्ध होगा कृपा से। मालूम होता है अपना उद्योग है, अपने उद्योग से होता है, कृपा से होता है। तो इस स्मृति में और उस स्मृति में फर्क है, ये अनुभूत विषय है, ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है। अनुभूत असंप्रोष है, परंतु अनुभूत विषय क्या है कि अनुभव किया हो ऐसी बात नहीं है, है अनुभव, सबका अनुभव है, उसे स्मृति होती है। और पूछो कोई बात, पूछो। जब शेर जी रम गीता लिखते थे तो शेर जी ये कहते थे कोई कोई विषय आता उसमें शेर जी और थी, मेरे कुछ और थी, हरि कृष्ण जी की और थी, ऐसे विषय में बात होगा निश्चय नहीं होता। तो शेर जी ने साफ बात कही थी कि उस समय मेरे अचानक वृत्ति आती मन में, तो सब सुविधा कर, हाँ ठीक है ठीक है, सब सुविधा कर रहे थे। तो वो कोई उद्योग ही नहीं थी ऐसी वृत्ति, शेर जी खुद ने कहा कि आती मन में आती है तो मैं कोई अधिकार नहीं करता, सब सब सहमत हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है। तो वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा से आती है, वो अपने उद्योग नहीं है। साधक संजीवनी की जो भूमिका लिखी है उसमें है शेर जी थे, मैं था, वासुदेव था, तत्व बेचने की भूमिका, तत्व भूमिका उसमें बैठे थे, आड़े कर दिया बंद, बैठ करके कहने लगे तो कहते प्रकाश विचित्र प्रकाश विचित्र बात है, प्रत्यक्ष मालूम भी है, कोई कोई कोई विलक्षण बात महसूस होती है। गीता की भूमिका लिखी हमें वासुदेव लिखा था, प्रकाश महाराज नेत्रगम्य था, नेत्रगम्य नहीं है, भीतर से एक शांति, विलक्षण शांति, विलक्षण एक आनंद, स्वतः आनंद, स्वतः स्वभाव है, कोई चू नहीं करे, बोल ही नहीं गए, शेर जी कहते गए, वासुदेव लिखते गया, शेर जी कहते गए। ऐसे साधक संजीवनी ऐसा तत्व बेच नहीं की उसमें ऐसा हुआ है, तो बैठे थे सबके हुआ क्या है? सबके होता वो तो कैसे होता पता नहीं हमें, वो लिखने जो भूमिका लिखी मैंने विशेषता मेरे को अनुभव है, आड़ा बंद कर दो, आड़ा बंद कर दिया, अब बैठे आगे गए, ऐसे लोग श्रेष्ठ लिखाने में गए, विलक्षण आनंद कोई शांति विलक्षण नेत्रों में से नहीं मन से ही बड़ी शांति है। वासुदेव बनाया करता, वासुदेव काबरा है वो बनाया करते, तो अलौकिक बातें हैं वे। ये कल मैंने बताया कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों है, ये लौकिक है, लौकिक और भक्ति अलौकिक है, ये गीता में बात मिली। वहां भी महापुरुषों लोके लोके इसमें द्विधा निष्ठा पराप्रभुता में लोके इसमें द्विधा निष्ठा। अब इसका भक्ति निष्ठा है वो अलोक है, उत्तम पुरुष तो अन्य इस बात अलौकिक है, अलौकिक निष्ठा। गीता बहुत विलक्षण बात है, बहुत अलौकिक और छप रही है। पूछ कृपा अध्याय सब रहे आज तो पहले ही सुन रहे हैं, 10-12 अध्याय पर सब गया होगा, आगे विभिषण कम है, पहले शुरू में ज्यादा है। भगवान की कृपा से आता है पता नहीं पड़ा, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। आप पूछो कोई बात पूछो, कोई बात चलो। अभी आपने कहा स्वामी जी आप जो यहाँ जाओ, आपने कहा जड़ता से चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये तो सत्य मनते ने मरते ने आप लोग मान तुम उसका ये मरते नापनोति माँ अमृतम। मरण धर्म से अमृत की प्राप्ति होने की बात तो आती है, आप कहते हैं कि जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, असत से सत की प्राप्ति नहीं होती, तो मरते नापनोति माँ अमृतम कैसे लिखा है ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो लिखा तो है, मानो मनुष्य शरीर में विवेक शक्ति है एक, जैसे में ज्ञान शक्ति है, विवेक शक्ति है, ऐसे विवेक शक्ति है, वह विवेक शक्ति से प्राप्ति होती है और उद्योग शक्ति होता है, वो विवेक शक्ति प्रधानता है। मनुष्य है, मानव ऋषि थे उसको सुनी सुना दी, तो धर्मधर से पूछा तुमने न्याय किया कि तुमने भी एक तीरे खरते लिया था, उसको तुमने सूर्य पुरो दिया, उसको दंड दिया कि वो बालक अवस्था थे, मेरे ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान नहीं था उसको तुमने सूर्य दिए, जाओ तुम शूद्र बनो साथ दिया। तो वास्तव में विवेक है वो ही महिमा है, मानव शरीर की जो महिमा है वो महिमा विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति। विवेक शक्ति से बहुत होता है, मृत्यु मरण धर्म शरीर के द्वारा अमृति प्राप्ति हो जाएगी। तो वास्तव में शरीर में ही होता है बहुत बहुत, मनुष्य शरीर का कहा होगा, उनको होगा बहुत तो मनुष्य शरीर में ही होगा, पर मनुष्य शरीर के पीछे जो मनुष्य पड़ा है उससे नहीं होगा, इसमें जो विवेक शक्ति है उससे होता है। शरीर जड़ है, एक विवेक शक्ति उसको अनादि माना है, अनादि अनादि विवेक शक्ति, और बिना सत्संग विवेकन हो ही रामायण माया है, ये बिना सत्संग बिना विवेक होता नहीं, तो सिद्ध होता है विवेक होता है, ऐसा सिद्ध होता है, संतों कर्ण से सिद्ध होता है, और ये सिद्ध अनादि है विवेक सदा सदा है, और सब में है वो विवेक, सब में है, मनुष्य विशेषता से है, दूसरे प्राणियों में है विवेक शक्ति है, विलक्षण अलौकिक शक्ति है, उसे पता मरते नाप नती ना पता मरण धर्म सही से अमृत की प्राप्ति जरिए उसे विवेक शक्ति से होती, उस विवेक शक्ति सब में है, विवेक शक्ति का आदर नहीं करते, यही बात है। अपने लोगों में गलती ये होती है कि विवेक शक्ति का आदर नहीं करते, निरादर करते, निरादर और निरादरता ये फालतू पा रहे हैं, अगर उसका आदर करे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। क्षति मनुष्य मात्र में हम जीव क्षति, सत असत नित्य अनित्य सार असार इन बातों को जानने का नाम है विवेक, दो बातों का अलग अलग जानना, और विवेक शक्ति आदर करो आपको विवेक बढ़ जाएगा, विवेक बढ़ जाता है, फर्जी बात है। गोस्वामी जी ने इससे आगे बात कही, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुंदर बात है, सत्संग राम कृपा है। बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिना सुन बिना सुनी, भगवान की कृपा बिना कोई नहीं होता। सत्संग से विवेक होता है, वो होता है नहीं, वो है, वो जागृत होता है। जागृत जैसे सोता हुआ आदमी जाग जाए, ऐसे विवेक जागृत सोता रहता है, सत्संग करते ही जाग जाता है, जाग जाता ठीक हो जाता है। अनादि विवेक, ये विवेक है, ये आत्मा का उपकरण है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। उपकरण क्या उपकरण है, साधन है? हाँ जी, नहीं साधन नहीं है, ये भी तो भौतिक उपकरण ही हुआ बाबा, विवेक भी तो भौतिक उपकरण हुआ। कौन है, कौन सा अपेक्ष है? तो ये भी प्रकृति का ही अंश है, विवेक भी प्रकृति का ही उपकरण है ना। विवेक शक्ति भगवान ही नहीं है, विवेक का कार्य नहीं है, प्रकृति का कार्य नहीं है, तो भगवान की दी हुई शक्ति है, भगवत दत्त है विवेक, और सबको दिया, सबको मुक्त में, बिल्कुल मुक्त में। विवेक जागृत होता है, जागृत स्फुट होता है। बात और नहीं हो और मत छेड़ो, भगवान ने जो विवेक दिया है तो वो जागृत क्यों नहीं होता है? अब जागृत नहीं होता है, संग्रह है और भोग, ये दो चीज है, आपकी वृत्ति संग्रह और भोग में लगी हुई है, इस वास्ते विवेक जागृत नहीं होता। संग्रह की रुचि और भोग की रुचि को छोड़ दो आप। कहीं भगवान ने कम से ज्यादा तो नहीं दिया, हम मनुष्यों मनुष्यों में, मनुष्यों मनुष्यों में किसी को तो ज्यादा विवेक दिया, किसी को कम दिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, भगवान की तरफ नहीं है, भगवान की तरफ से पक्षपात तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं। भगवान की तरफ से संतों ने कहा है कि भगवान की मनुष्यों पर विशेष कृपा है, दूसरी योनियों के पैसे मनुष्य पर विशेष कृपा है, दूसरी सब बचते बताए मनुष्य के लिए, मनुष्य होना है अपने लिए, मनुष्य अपने लिए बनाया है भगवान ने, इन वास्ते इन कृपा करी मनुष्य मात्र पर। कोई मनुष्य ध्यान देता, कोई ध्यान नहीं देता, ये बात है, ध्यान भी कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। भगवान को मानते हैं, नहीं मानते ही है, भगवान है ही नहीं कोई, भगवान कोई चीज ही नहीं है, मेरे से मिले ऐसा आदमी, ये भगवान यानी बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है, भगवान है ही नहीं, जोर से कहते हैं भगवान है ही नहीं। गीता पर टीका नहीं छोड़ी है, एक साधु मेरे पास आई थी गीता, अज्ञान आवृतम ज्ञानम, हमारे विवेक को तो अज्ञान ने ढक लिया, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी अवस्था में? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, मैं आश्चर्य आया, कहते हैं समझदार आदमी ये कह सकता है मैं जानता कुछ नहीं हूं, ये कहेगा। आश्चर्य मन तो एक मैं जानता नहीं हूं, मैं माता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, यही अनजान पड़ा है, अनजान पड़ा, मैं जानता हूं, यही अनजान पड़ा है, मैं जानता नहीं हूं, ये जान पड़ा है। जानकारी पहचान है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 25 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।